Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 22 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Chodź, zabiorę Cię na spacer. Nic, że piąta rano jest. Świt to chyba najpiękniejsza pora dnia. Ja sukienkę włożę nową, chociaż trawa mokra jest. Pod spojrzeniem Twoim znowu zmienię się. Witamy Państwa w nowym dniu. Tak naprawdę już prawie godzinę temu wzeszło słońce. Zajdzie chwilkę po 21. No już chyba ten czas, kiedy mówimy, że jeden z najdłuższych dni w roku, no to prawda jeszcze trwa, to no absolutnie, ale już w sekundach licząc dzień krótszy. Może głośno nie będę mówił, żeby nie drażnić. Imieniny Pauliny, Flawiusza, Jana i Tomasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Przypomnijmy dziś Dzień Kultury Fizycznej, ale także Państwo przypominają różne święta z kalendarza świąt osobliwych, między innymi od pana Pawła, właściciela Garbusa, o tym, że dziś, panie Budziku, proszę nie zapomnieć, właśnie Światowy Dzień Garbusa. No to wszystkim również składamy najlepsze życzenia. Ponoć, być może pan mnie wyprostuje, ale ponoć garbusy te prawdziwe, myślimy o tych z lat 60-tych, 70-tych, dzielą się na dwa. Na takie, już nie będę udawał, gwiżdżące, a drugie to są gulgoczące. Nie wiem, którego właścicielem jest, może kilku, może obu, może różnie brzmiących. No tak czy inaczej, wszystkim właścicielom tych kultowych aut składamy najlepsze życzenia i podsyłamy właśnie pozdrowienia od jednego z, od pana Pawła, naszego Trójkowicza. Czwartek, 22 czerwca, 5 po 5. No to wszystkiego, czego Państwo pragną, jak w tytule. Czego pragniesz, czego pragniesz ponad wszystko? Nawet nie wiesz, jak jest blisko. Fatamorgana, bezustanne niespełnienie. Zawsze coś więcej jest do chcenia. Nic realnie się nie dzieje. Świat jest tylko urojeniem. Czego się boisz? To tylko twoje cienie. Tu niczego więcej nie ma. Klipiński, 8 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. Dziś ma być słonecznie, na zachodzie i północnym zachodzie też pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego na krańcach zachodnich miejscami możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Wiatr zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie równo 1000 hektopaskali i spada. Temperatura rośnie w dzień od 20 stopni to nad samym morzem, w centrum 24-28, dziś upalnie na Dolnym Śląsku do 30 stopni. W mózgu smażą się neurony. kiedyś wyjadę daleko stąd i znajdę spokojne miejsce. Jeśli zostanę, to też ciągle będę chciał więcej. Się maszyna, nie potrafi jej zatrzymać. Słyszę w głowie hipnotyczny głos. Musimy więcej wydawać, więcej nabywać. Ta maszyna, nie mogę jej zatrzymać. Już 12 minut po godzinie 5. Pora na zapowiedzi tego, co dziś przed nami i o czym będziemy mówić. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłów czekają ponad 2 godziny głosowań. Sejm ma zająć się między innymi, ma zdecydować, czy będzie pracował nad rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin. A chodzi między innymi o zmiany w programie Rodzina 500+. Prezydent wręczy dziś nominację do kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta. Ta inicjatywa w ciągu 14 edycji zmieniła swoją formułę, jednak cel przyznawania nagród do dziś pozostaje niezmienny. Wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać najlepszych z nich. Nagrodą prezydenta zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm. To będzie jedna z największych wystaw w historii polskiego muzealnictwa. W Krakowie wieczorem z udziałem m.in. prezydenta i przedstawicieli rządu odbędzie się wernisaż wystawy Dziedzictwo. Monumentalna ekspozycja wpisuje się w stulecie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości i ma wywołać dyskusję m.in. o tym, jak postrzegamy swoje dziedzictwo i co do niego zaliczają Polacy. Z radiowego ogródka rozpoczyna się najsłynniejsza wakacyjna audycja w Polsce, Lato z radiem, to również największa w naszym kraju letnia trasa koncertowa, która w tym roku odwiedzi 20 miejscowości. Pierwszy koncert już pojutrze w Płońsku, trasa zakończy się 27 sierpnia w Augustowie, a transmisję z występów na antenie radiowej Jedynki, także na stronie internetowej Lato z radiem. Więcej wydarzeń czy z kraju, czy z zagranicy w serwisach Trójki, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. 13,5 minuty po godzinie 5. Teraz pan Olaf Grzeczny. Go! Dzień dobry miłym radiosłuchaczom, w drugi dzień lata. Pozdrawię serdecznie pani z Poznania, Beata. Na dzień dobry także pan Maciek z Libiąża, gdzie 13 stopni, i pan Paweł z Kielc w drodze do pracy. Bardzo serdecznie dziękuję. A są i podpowiedzi dotyczące dni czy świąt osobliwych. To pan Stefan podpowiada dziś dzień bułki z makiem. Nie bułki z masłem. Bułka z masłem to może będzie jutro po rozdaniu świadectw. No ale tak czy inaczej, bułka z makiem. Dobre i to na śniadanie. Zaglądamy do prasy. Trzy tematy z prasy teraz. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że monitoring totalny sytuacji finansowej ponad 3000 firm z branży drzewnej, energia z kontenerów i monofunkcyjne lasy z certyfikatem pochłaniania CO2. O takich planach mówi w wywiadzie dla Pulsu Biznesu dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. Chce, by przemysł lasy państwowe miały taką samą rentowność. Obecnie marżowość sektorów związanych z przemysłem drzewnym jest zróżnicowana. Będziemy tak kształtować cenę proponowaną, by te rentowności były porównywalne, mówi. Wyjaśnia, że w tym celu Lasy Państwowe uruchomiły, jak podkreśla, monitoring totalny ponad 3000 firm z branży drzewnej. Wyniki tej kontroli będą znane w październiku. Pomysły rodzą się na pniu. Rozmowa z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że MON zebrał opinię o stowarzyszeń skupiających byłych wojskowych i przygotowuje zmiany w ustawie o weteranach. Resort Obrony Narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy o żołnierzach, którzy w przeszłości uczestniczyli w misjach zagranicznych. Na razie nie wiadomo, jaki będzie kształt nowej noweli oraz kiedy projekt trafi do parlamentu. Jak dodaje Rzeczpospolita, projekt obecnie znajduje się w uzgodnieniach wewnątrzresortowych i niebawem ma trafić do konsultacji społecznych, ale jest mało prawdopodobne, by do końca miesiąca został skierowany na posiedzenie rządu. Przez misje zagraniczne od 1953 roku, jak to określa Rzeczpospolita, przewinęło się 112 tysięcy żołnierzy, tylko w Afganistanie służyło 28 tysięcy. W Afganistanie zginęło 43 żołnierzy, dwóch cywilów, a rannych zostało 361 wojskowych. Weterani chcą większych praw. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O tym, że prace nad projektem ustawy uszczelniającej płacę abonamentu RTV utknęły w legislacyjnym korku. Niemal 60% osób, które wzięły udział w sondażu dziennika, uważa, że abonament radiowo-telewizyjny powinien być całkowicie zniesiony. Taki pogląd przeważa również w grupie deklarującej się jako zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. To może być jeden z powodów, dla których prace nad projektem ustawy uszczelniającej opóźniają się, zauważa dziennik. I przypomina, że pierwsze czytanie projektu w Sejmie odbyło się blisko 2 tygodnie temu. Później trafił do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Po tym, jak został szybko przyjęty przez rząd, wydawało się, że równie szybko przejdzie przez Sejm. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy zajmie się nim Komisja Kultury. Abonament w legislacyjnym korku. O tym dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy na teraz. Oczywiście więcej tytułów także z prasy zagranicznej. W porannej audycji zapraszamy do trójki. No a tak spoglądając na zegar, możemy powiedzieć za godzinę z niewielkim układem, spojrzymy na pierwsze strony gazet, ale to już w porannej audycji. Polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. Za chwileczkę, za momencik, kalendarium także to muzyczne. Przepadnij i zgij, palcem robię pstryk. Kto wciska mi kit, zapamięta słowo wstyd. Przepadnij i zgij, palcem robię pstryk. Zapamięta słowo wstyd. Noc pochmurna bez księżyca, psy wędrują do neonów. Skąd tu wracasz okolicą? Bocznym chyłkiem gniasz do domu. Gdzieś twój anioł stróż, ale gdzieś był, więc pójdziesz pod nóż, choćby śnieg jak się krył. włącza. Trzy minuty po godzinie piątej. Jeszcze uzupełnienie od pana Maćka w sprawie wysyłki aut w Kolumbii. Warto uważać, pan Maciek dzieli się ważną informacją, bo jest problem z odbiorem aut. Jak dodaję, mamy faktury, ale nie sposób zdobyć pieniędzy na ich zapłatę, bo trzeba zapłacić około $1000 za każdą, ale w walucie lokalnej to jest w peso, ale płacąc trzeba pokazać dowody wymiany dolarów z banku. Kantory nie są akceptowane, a bankowy limit dzienny to $150. Robią pieczątkę w paszporcie i tylko kwity kierowców są akceptowane. Zatem tydzień, jak dobrze pójdzie z wymianą codziennie po $150, po $150 pieczątka i później można będzie jechać dalej. Przygody pana Maćka i rodziny z Kolumbii. I za nie to bardzo serdecznie dziękujemy. Zaglądamy do kalendarza. Tu proszę bardzo, dziś Światowe Gwiazdy Elektrycznego Jazzu na specjalnym koncercie we Wrocławiu. Zespół Electric Band i jego lider, pianista i kompozytor jazzowy Chick Corea wystąpią z okazji obchodów 10-lecia festiwalu Ethno Jazz. Tydzień temu świętowaliśmy jego 76. urodziny, nagrywa od ponad pół wieku. Jest jednym z prekursorów gatunku fusion. Dziś we Wrocławiu pojawi się założona przez Corée w połowie lat 80. awangardowa grupa Electric Band w najbardziej chyba znanym składzie. Czy Corée był prekursorem i gwiazdą, dziś jest nestorem, ale na co wskazują jego niedawne koncerty, ciągle w świetnej formie. Światowe gwiazdy elektrycznego jazzu dziś na specjalnym koncercie we Wrocławiu. Chick Corea przed momentem z dzisiejszego kalendarza. No już tak wprawiając do tych wybranych wydarzeń z historii, które miały miejsce 22 czerwca. 490 lat temu zmarł Niccolò Machiavelli, florencki mąż stanu, historyk, autor rozprawy Książę, która stała się źródłem doktryny machiavelizmu. Jest także autorem nowel, poematów i komedii obyczajowych. 91 lat temu urodził się Tadeusz Konwicki, pisarz, scenarzysta i reżyser filmowy. Zmarł w styczniu 2015 roku. 81 lat temu urodził się Kris Kristofferson, amerykański aktor, piosenkarz i kompozytor w stylu country. 30 lat temu zmarł Fred Astaire, amerykański tancerz, śpiewak i aktor. Rok temu zmarł Andrzej Kondratiuk, reżyser, scenarzysta i aktor. A w muzycznym kalendarzu również pamiętamy o tych, którzy obchodzą urodziny 22 czerwca. Wśród jubilatów amerykańska piosenkarka i aktorka Cyndi Lauper. Bye. Powolutku, spokojnie, nie przemęczamy się. Pozycja horyzontalna, tak uspokaja pan Tomek, profesor Ciekawski we wczasach na Węgrzech. Przed chwilą pan Tomek zmierzył temperaturę 35,7. No i fantastycznie. Ciepło, ciepło, ciepło. Chyba, że to temperaturę mierzył pan to... A, no nie masz. Zalegającą początkowo polarno-morską masę powietrza w ciągu dnia stopniowo od zachodu zastępować będzie nasuwająca się za ciepłym frontem gorąca masa zwrotnikowa. No i dziś będzie słonecznie. Prawie wszędzie pogodnie, choć na zachodzie i na północnym zachodzie w ciągu dnia może się chmurzyć i przelotnie padać, a do tego na krańcach zachodnich możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. No a na termometrach, no tutaj nie widzę 35, nawet 35,7, no ale nie jest źle, nad samym morzem 20 stopni, najwyższa temperatura w najcieplejszym momencie dnia, prognozowana. W centrum 24-28, a na Dolnym Śląsku dziś najgoręcej do 30 stopni. Podkreślamy, że to wartości temperatury prognozowanej, a ta może się różnić od tej bieżącej, którą to podawał pan Tomek. Przypomnę, 35,7. Bardzo ładnie to koresponduje z myśliwiecką 357. Wracamy do muzycznego kalendarza. Es ist nicht einfach, sich plötzlich wieder zu sehen. Es schleudert unsere Zeit mit voller Wucht zurück. Und als ob wir es nicht besser wüssten, spielen wir die Vermissten und fallen über uns her. Ein Moment voller Hoffnung, ein Moment voller Glück, in dem wir nicht an gestern denken und was morgen vielleicht ist. Denn dann wird es wieder wehtun, es wäre nicht das erste Mal. Wir versprechen uns nie wieder und glauben selbst nicht dran. Vielen Dank für alles, was mal war. Sage mir, wie war dein Leben ohne mich? Vielen Dank für alles, was mal war. In unseren Köpfen drehen sich Gedankenspiele. Was wär gewesen, wenn? Wo würden wir heute stehen? Wir denken an unsere alten Ziele und suchen nach dem Fehler in unserem System. Warst du nach uns einsam oder fühltest du dich frei? Und was hast du gemacht in all der Zwischenzeit? Es ist nicht leicht, das sein zu sehen, doch wahrscheinlich war es so. Was wir uns geben konnten, war damals nicht genug. Vielen Dank für alles, was mal war. Für jeden guten Tag und sage mir, wie war dein Leben ohne mich? Vielen Dank für alles, was mal war. Falls du vergessen hast, das ist nicht schlimm. Ich erinnere mich für dich an alles, was mal war. Am meisten lieben wir die Dinge, die wir nicht haben können. Wir sollten lernen zu verzichten, doch wir kriegen es nicht hin. Wir rufen Lebewohl, winken uns noch einmal zu. Dann drehen wir uns um und laufen dabei los. Vielen Dank! No i to jest pobudka i fantastycznie, i bardzo się cieszymy. I to ten Hosen. Dzielimy państwa radość także z dzisiejszą datą, bowiem 55 lat kończy wokalista, członek Dieter Hosen Campino. Składamy najlepsze życzenia z okazji 55. urodzin. No i też tę radość z takiej, a nie innej pobudki muzycznego obrotu sprawy o poranku także dzieli pan Wojtek, który to dowiedział się, że zdjęcie, które zrobiono podczas ubiegłorocznego maratonu warszawskiego, będzie promowało tegoroczną edycję. No i pan Wojtek prosi o pozdrowienie wszystkich biegających o tej porze, bo już nieraz słyszał, jak odzywali się do trójki biegacze o tej właśnie porze. Znalazłem tenże plakat w załączeniu tegorocznego 39. maratonu warszawskiego, to już 24 września. Panie Wojtku, ukłony, naprawdę jest, wydaje mi się, że walka to mało powiedziane, wypisane na twarzy. Gorąco pozdrawiamy nie tylko pana, ale także pozostałych, którym się chce. Nawet nie przed godziną 6, ale przecież te sygnały od biegaczy otrzymujemy nawet chwilkę po 5, a nawet często przed 5. 35,7 mówi pan Tomek, tak? To pani Kasia z Krakowa podbija stawkę i dodaje, że słońce powoli wyłania się zza chmur, a termometr wskazuje 13 stopni. No to niewiele brakuje do tych 35,7. Ćwiartek przed nami, a w ten ćwiartek także składamy najlepsze życzenia urodzinowe z kalendarza. Pan Jacek Czachor, motocyklista rajdowy, kończy 50 lat, a aktor pan Marcin Dorociński 44. Wszystkiego dobrego. A jeszcze w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że Tommy Cunningham, perkusista Wet Wet Wet, kończy 53 lata, lata, lata. Wet, wet, wet w muzycznym trójkowym kalendarzu, a na budziku za 18.06. Sygnały m.in. od pana Mieczysława z Podkarpacia, który to gorąco pozdrawia nie tylko biegaczy, ale także rowerzystów. Zaczęło się lato, na drogach pełno obliczonych turystów rowerowych z gorącymi pozdrowieniami. Także z kalendarza świąt osobliwych pani Asia do tegoż właśnie nawiązuje. Jeden ze słuchaczy podesłał informację, że dziś dzień bułki nie z masłem, a bułki z makiem. No i pani Asia informuje, że słuchacz narobił mi takiego apetytu na bułkę z makiem albo z masłem, nieważne. Jeszcze niecała godzina i sunę do piekarni. Z trasy pan Damian, Tychy też na słuchu. Bardzo dziękujemy za życzliwe słowo. Kawa to nieprzyjemność, ale konieczność. Czy jest na pokładzie pan Tomek, który codziennie z Katowic, codziennie dla naszego budzikowego grona parzy kawę? Na razie ani widu, ani słychu, ale proszę o cierpliwość. Dajmy jeszcze słuchaczowi 3 minuty i 33 sekundy. Do tego czasu jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Rok 1981. 36 lat kończy Chris Urbanowicz, brytyjski gitarzysta pochodzenia polskiego, były gitarzysta Editors. The time comes that you're no longer there. Fall down to my knees, begin my nightmares. Words spill from my drunken mouth, I just can't keep them all in. I keep up with the racing rats and do my best to win. Go outside yet, it's not your time to play. Standing at the edge of your town with the skyline in your eyes, reaching up to God, the sun says it's goodbyes. If a plane were to fall from the sky, how big a hole would you leave in the surface of the earth? Let's pretend we never met. Let's pretend we're on our own. We'll live different lives until our cover's blown. I push my hand up to the sky, shade my eyes from the sun. As the dust settles around me, suddenly nighttime has begun. If the plane were to fall from the sky, how big